Жыў дзед з бабай. Былі яны вельмі бедныя, ні насіць няма чаго, ні варыць. Баба кажа: «Вазьмі дзеду тапарок, паедзь у лясок, сячы дубок, завязі на рынак, прадай і купі гарчык мукі, з пячом хлеб». Сабраўся дзед, паехаў у лясок, пачаў секчы дубок. Выскачыў з дуба каток, залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. «Дзед, дзед, што табе трэба?» «Дык вось каточак, мой галубочак, паслала мяне баба секчы дубок, завесці на рынак, прадаць і купіць гарчык мукі на хлеб». «Едзь, дзед, да хаты, будзе ў вас мука». Прыехаў дзед, а ў яго мукі повен засек. Спякла баба хлеб, сама наелася, дзеда накарміла, ды кажа яму: «Не шкодзіла б цяпер і заціркі наварыць, ды солі няма. Вазьмі, дзед, тапарок, паедзь у лясок, стукні ў дубок, ці не выскачыць каток залаты лабок, папрасіў яго солі». Узяў дзед тапарок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскачыў каток залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. «Дзед, дзед, што табе трэба?» «Дык вось, каточак, мой галубочак, хлеб ёсць, солі няма». «Едь, дзед, да хаты, будзе табе соль». Прыехаў дзед, а ў яго солі дзешка стаіць. Наварыла баба заціркі, сама наелася, дзеда накарміла, ды кажа яму: «Не шкодзіла б цяпер і капусты паспытаць. Вастры, дзед, тапарок, едь у лясок, стукні ў дубок, ці не выскачыць каток залаты лабок, папрасіў яго капусты». Навастрыў дзед тапарок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскачыў каток залаты лабок, залатое вушка, срэбранае вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. «Дзед, дзед, што табе трэба?» «Дык вось, каточак, мой галубочак, хлеб ёсць, соль ёсць, капусты няма». «Едь, дзед, да хаты, будзе табе капуста». Прыехаў дзед да хаты, а ў яго капусты поўная кадушка. Баба кажа: «Ай, як добра! Вось каб цяпер яшчэ сальца, мы б з табою капусты наварылі, сальцам закрасілі б». «Не палянуйся, дзеду, вазьмі тапарок, паедзь у лясок, стукні ў дубок, ці не выскачыць каток залаты лабок, папрасіў яго сальца». Взяў дзед тапарок, паехаў у лясок, стук у дубок. Выскачыў каток залаты лабок, залатое вушка, залатая шарстінка, срэбраная шарстінка, залатая лапка, срэбраная лапка. «Дзед, дзед, што табе яшчэ трэба?» «Дык вось, каточак, мой галубочак, просіць баба яшчэ сальца да капусты». «Добра, дзед, едзь да хаты, будзе сала». Прыязджае дзед, а ў яго сала кубелец. Рады дзед і баба, сталі яны жыць пажываць, дзецям казкі казаць. І цяпер жывуць, хлеб жуюць, капустаю салам закусваюць. «Вось вам казка, а мне абаранка ў вязка».